सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्यां यो अश्वमेधेन यजते यौचयनम एवं वेद इति भाष्योक्तां विकल्प श्रुति मुदाहरति। अश्वमेध यज्ञ करेगा अथवा उपासना करता है तो फल प्राप्त करता है, तो विकल्प श्रुति कर्म करने पर अथवा उपासना से फल प्राप्त करेगा। यजत यजते अश्वमेधेन यश्चैवं वेदतं क्रतुं फलं तुल्यं तयोर्युक्तं कर्मिणो विदुषस्तथा। यो अश्वमेधेन यजते यश्चैवं तं क्रतुं वेद एवं वेद तयोर् तुल्यं फलं युक्तं विदुषः कर्मिणः तथा विदुषः कर्मिणः तुल्यं फलम् एवं इति अनुष्ठान कर्म परामर्श। ऐसा जो अनुष्ठान करेगा यश्चैवं यजते इसी कर्म से अनुष्ठान करता है अथवा जो उपासना करता है। तम इति अश्वमेध उक्ति तम क्रतुम जो अश्वमेध क्रतु करता है सत्य विकल्प श्रवणे फलितमः तो श्रुति में विकल्प कहा तो अथवा फलम तुल्यम तयुक्तम दोनों का फल समान है, कोई कर्म करे था कोई उपासना करे। यहाँ तो कहा जो ये अश्वमेध ने यजते यश्चैन वेती यहाँ विकल्प दे दिया बराबर है। हाँ ऐसे कुछ उपासना आ इतने है वो कर्म करने में बहुत सामग्री आदि सब कुछ विधि विधान से करना होता है, ऐसे उपासना भी ठीक ठीक करने के होता है, तो भी दोनों में श्रुति में स्पष्ट आया विकल्प कुछ देने ब्रह्मलोक को श्रुति में कहने से श्रुति होता है। इसके लिए विशेष सामान्य कर्मणा पितृलोक होता है किंतु ये अश्वमेध कर्म आदि से ब्रह्मलोक विधान है। कुछ कर्म है कुछ उपासना है तो ब्रह्मलोक प्राप्ति कुछ अहंग उपासना भी होता है और ये कर्म बाकी कोई कर्म ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं अश्वमेध आदि कुछ कर्म है ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए स्पष्ट कहा गया। उपास्ति फलश्रुतेर अर्थवादत्व आशंक्य विद्या प्रकरण से इत्यादि भाषण पर जाती है, कहेंगे उपास्ति फल तो कहा गया अर्थवाद होगा ऐसा तो विद्या प्रकरण में च कहा गया अमनानाथ ये श्रुति में आया उपनिषद प्रकरण में इसलिए इसका फल है प्रति उपास्ति नहीं तो कर्म प्रकरण में आए तो अर्थवाद कह देंगे। उपास्तेरपि कर्मत्वा दशमेधक्रतोरिव नातो द्युअर्थवादत्वं तद्विधेर नितरां न च। उपास्तरेपि कर्मत्वाद असमेध कर्तोरिप उपास्तरेपि कर्मत्वाद ना तो द्यु अर्थवादतम इसलिए उपासना अर्थवादी सा नहीं। नेत्रां न च तद विधे तो उपासना विधान किया गया अर्थवाद नहीं है, नेत्रां अर्थवादत्व न तद विधान किया गया। असमेधवाद उपास्तरेपि कर्मत्वाद विहितत्वाच्च फलश्रुतेन अर्थवादता कर्म पर विहित है। धिय फलश्रुते ना तो धियो अर्थवादत्व धिय फलश्रुते अर्थवादत्व न धिय बुद्धि उपासना उपासना का उपासना में जो फलश्रुति फल कथन किया गया वो अर्थवाद नहीं है। न च एवं वेद इति वीतस्यापि उपासनस्य प्रयाजादि साम्यम अंग हो जाएगा प्रयाजी के समान इति न विकल्प श्रुत्या क्रतुतुल्यता दृश्य इतिहास यहाँ तो कर्म और उपासना का फल विकल्प कथन करने से ये अंग नहीं है, नहीं तो कर्म का अंग प्रयास का जैसे कर्म का अंग इसमें ये भी अंग हो जाएगा। इतना तद विधे तस्या उपास्ते रे विधि ये एवं वेद इति विधानात्, विधान करने से ये उपासना स्वतंत्र है। हेतु द्वय कृत विनिश्चय नितराम नितराम, विधान क्या और कर्म भी उपासना भी एक मानस कर्म है। उक्तम अश्वमेध उपासनम न कृत्वर्थम, कृत्वर्थ नहीं हुआ पुरुषार्थ है, ये शंका हुई थी कृत्वर्थ काल पाठ में थे। कृत्वर्थ होने से शंका होने से स्वतंत्र फल नहीं होगा ऐसे कर कहा था, किंतु कृत्वर्थ नहीं है अति पुरुषार्थ, किंतु पुरुषार्थ कृत्वर्थ मतलब क्या होगा, कर्तृ संपत्ति हो जाएगी, अलग फल नहीं होगा, कर्म का अंग होगा। तत्र च अधिकार अश्वमेध कर्तृ अनधिकारिणाम अपि, अश्वमेध कर्तृ अनधिकारिणाम अपि, अश्वमेध कर्तृ अधिकारी को भी वो भी वर्षण कर सकते, जो अनधिकारी भी कर सकते। तावदेव चेद इष्टम एवं सति अस्मिन् उपासने कर्म प्रकरणस्ते तदिष्टम सर्वं सुकरमेव, इतने ही है उपासना पुरुषार्थ है क्रतु के लिए नहीं, और उसमें असमय देव जो अधिकार नहीं वो भी उपासना कर सकते। इतने यदि इष्ट है तो ये तो उपासना कर्म प्रकरण आने पर से हो जाएगा, ये उपनिषद में ज्ञान प्रकरण में क्यों कहते हैं। अतो अत्र विद्या प्रकरण नास्य अध्ययन युक्तम इति चोदयति, एतावदेव चेदत्र भवतेवं विवक्षितं प्रयोजनं तत्सुकरं विद्युद्देशेऽपि भाषितुं विद्या प्रकरणे तस्य त्वाम्नायः किमितीर्यताम्। एतावदेव चेत प्रयोजनम भवता एवं विवक्षितम तत् विद्युद्देश्य भी भाषितुम सुकरम, विधिवाक्य के साथ कर्म प्रकरण कहेंगे तो सुकर है, यही अभिप्राय है। अनधिकारी का भी उपासना अधिकार है और ये स्वतंत्र है पुरुषार्थ। तस्य तो आमनाय विद्या प्रकरण किमिति ईर्यताम उच्यताम, विद्या प्रकरण क्यों पढ़ा गया। एतावदेव टीका में हो गया तो उसको विद्या कर्मकरण प्रकरण कहेंगे तो हो जाएगा। टीका में सर्वेशां च इत्यादि भाष्य ने उत्तर माह, सर्वेशां च क्या है भाष्य देव, सां च कर्मणाम परं कर्म अश्वमेध, हाँ ये सर्वेशां कर्म उच्यते 22-23 एक साथ हो गया, अच्छा 23-26 ये 22-23 हो गया, आगे उच्चते से शुरू होता है उत्तर महा उच्चते थी 26 में तो उच्चते से नहीं अच्छा प्रवृत्ति अंग होते उच्चते सोपी सोपी आ गया सोपी, ये सोपी है टीका में पंक्ति आगे पीछे तो नहीं हो गया, सोपी से शुरू होता है अश्वमेध से पुण्यकर्म श्रेष्ठत्व न सोपी ज्ञान है ना संयुक्त। अच्छा चलो सर्वेषां इत्यादि भाषण उत्तर उच्यते, उच्यते अशेष यज्ञानां क्रतुराडेश उच्यते, उच्यते अशेष यज्ञानां क्रतुराडेश उच्यते, उच्यते अशेष यज्ञानां क्रतुराडेश उच्यते। ये कैसे श्लोकाद सर्वप्रायश्चित्तत्वं सर्वस्य उच्यते अशेष ज्ञान ऐसा कर्तुराट्य सर्व प्रायश्चितत्व अस्य कर्तुमुख्यत्व अवध्यम इत्यर्थ। सर्व प्रायश्चितत्व सर्व भेषजत्व सर्व पाप निवर्तकत्व इत्यादि विभूति श्रुतेर ब्रह्म हत्या असमेधाभ्याम न पुरम पुण्य पापयोरिति सुमतेश्च अस्य कर्तुमुख्यत्व अवध्यम इत्यर्थ। असमेधस्य पुण्यकर्म श्रेष्ठते भी प्रकृति किमायतम तदा सोपि। हो सकता है ये टीका कहीं दो एक दो पंक्ति पूर्व श्लोक में हो जाना चाहिए, सर्वेशाम चित्याधिवासिन है, और तो कोई पुस्तक नहीं, पुराने पुस्तक है ये है असम का, ये असम पुराने पुस्तक है ना, ऐसे ही आपके अब तो कोई नहीं हुए। आपके पास पुस्तक कौन सा है नया? अच्छा नहीं, चलो हाँ हाँ कहीं कहीं मिलता है कारिका, वो तो है कारिका तो सब सोफी सर्वेश्याम इत्यादि भाषण होता ऐसे ही है कारिका। हाँ इसमें भी, इसमें भी हाँ अच्छा विशा है हस्त अच्छा पुराने तो सर्वेशाम चित्यादि भाष्य में उत्तर महा उच्यते ही थी, भाष्य में उच्यते शब्द है क्या? देखो भाष्य में उच्यते नहीं है, हाँ नहीं उच्यते से यज्ञानाम क्रतुराडेश उच्यते से उच्यते से स यज्ञाना क्रतुरा देश फिर उच्यते। भाष्य का यदि होता ना, हाँ चलो श्लोक पढ़ सोपी सोपि ज्ञानेन संयुक्तो हयमेधो महाक्रतुः संसार फल एवेति प्रवृत्यंगतयोच्यते। सोपि ज्ञानेन संयुक्त सोपि हयमेधो महाक्रतु, हो सकता है बात कारिका में आधा श्लोक कहीं किसी प्राचीन के अनुसार उच्चते से ज्ञान कर्तुराट कहीं वाक्य हो सकता है। अच्छा श्लोक हो गया ज्ञानेन हो गया संसार फल भी प्रवृत्ति अंगतया उच्यते, प्रवृत्ति अंगतया उपासना यहाँ कहते हैं, अर्थात केवल उपासना कर सकता है और उपासना के संयुक्त करने पर भी संसार का फल है, इस रूप से वैराग्य के लिए कहा। अशेष ज्ञानम क्रतुराट ऐसे उच्यते सर्व प्रायश्चितत्व सर्व भेषज सर्व प्राप निवर्तक इत्यादि विभूति है, ब्रह्म हत्या समेताभ्याम न परम पुण्य पाप ये कह दिया। अस्य क्रतुमुख्यत्व अवधेयम असमेध असमेध से पुण्यकर्म श्रेष्ठत्व भी प्रकृति किम आयतम तथा सोपि ज्ञाने न संयुक्त हो उपासना से संयुक्त होगा तो भी संसार फल है वो। उपास्तियुक्त से असमेध से महत्व तस्व मुख्य हेतुत्व अन्यथा महत्वानुभवति इति आशंका है, संसार फल ही है। असनाया ही मृत्यु कह करके जो हिरण्यगर्भ पद असनाया पिपासा युक्त था सवि न रेमे स्विभेद इत्यादि भय और इत्यादि श्रवणाथ उपास्तियुक्त क्रतुफल से सूत्र से उपासना के साथ असमेध करे तो फल सूत्रात्मक हिरण्यगर्भ रूप है, बंद मध्य पातित्वाद विशिष्ट क्रतुर न मुक्त पर्याप्त। पर्याप्नोति, मृतले पर्याप्त नहीं होता है। महत्वंच कृत्वांतर अपेक्षा फलातिरिक्त, तो महत्व इसलिए हुआ मोक्ष हेतु से महत्व का कोई जरूरत नहीं, अन्य कृत्व की अपेक्षा अतिरिक्त फल है। तथापि किमिति विद्यारंभे बंधफलत्व अस्य उच्यते, तथा विद्यारंभ क्यों प्रवृत्ति अंगतया, विद्या में ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति अंगत है ना, ये संसार फल कौन से वैराग्य होने से विद्या में प्रवृत्ति होगी। कथम से बंधफलकत्व कथनम विद्याया मुमुक्षु प्रवृत्ति उपयुज्यते, ये संसार फलकत्व कथन करने से विद्या में मुमुक्षु की प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति अंगत्व ने कहती है कैसे होगा, तत्रा प्रत्यग प्रत्यग बोधातिरेकेन साधनांतर निस्पृहा निर्ज्ञाता शेष कर्मोत्थ फल फल्गुत्व बुद्धयः। अशेष कर्मोत्थ फल फल्गुत बुद्धयः साधनांतर निष्पृहा प्रत्येक बोध अतिरिक्त साधनांतर निष्पृहा भवन्ति। अशेष कर्मोत्थ फल फल्गुत, अशेष कर्मजन्य फल में व्यर्थत्व फल्गुत्व फल्गुत बुद्धयः, फलानाम फल्गुत्वम बुद्धो येषां, व्यधिकरण भवि करना पड़ेगा। जिनके से फल में फल्गुत बुद्धि होगी वो साधनांतर निष्पृह हो जाएगी, अन्य कोई साधन से जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्येक बोध अतिरिक्त अन्य कोई साधन से निष्पृह हो जाएंगे। आगे के साथ उसका संबंध है, 25वां आगे का संबंध है, 25 हो गया। ननु स्वर्गादिषु अभिलाष संभवात तदहेतुषु वैदिक कर्म सभी स्पृहाराहित्य आयोगात कथम साधनांतर निष्पृहत्वम, तो साधनांतर निष्पृह कैसे हो जाएंगे, स्वर्गादि मिथ्या इच्छा होगी तद हेतु से वैद्य कर्म में भी स्पृहा होनी चाहिए, राहित्व किसे होगा, तो क्या निर्ज्ञात अशेष कर्मोत्थ फल फलगुत्व बुद्ध है, निर्ज्ञात अशेष कर्मोत्थ फल फलगुत्तम ये यही तेन नहीं बुद्ध है, फिर से निर्ज्ञात अशेष कर्मोत्थ फल फलगुत्व बुद्ध है, निर्ज्ञात अशेष कर्म निर्ज्ञाता ये अशेष निर्ज्ञाता नहीं यानी अशेष कर्माणी तज्जन्य फल फलानाम फलगुत्वम फल फलगुत्वम बुद्धो येषां ते फलगुत बुद्धय, सारे कर्मजन्य फल व्यर्थ है, ऐसे बुद्धियों से फिर अन्य साधन में निष्पृह करके ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त होंगे। निर्ज्ञाता नहीं यानी अशेष कर्माणी, हाँ हाँ तद विषय बुद्धि शाम आगे दिया, व्यधिकरण भव भी दिया है, ऐसे केवल षष्ठी कहा है फलत्व से बुद्धि शाम फलत्व बुद्धो ऐसा में कहा था, इसे अंदर फलत्व से बुद्धि शाम फलत्व विषय का बुद्धि दिया है। तो यहाँ श्लोक के अनुसार टीका में कुछ थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो इसका विग्रह आगे टीका में दिया, निर्ज्ञान तिथि प्रतीक दे दिया, दे करके आगे मुमुक्ष दे कर प्रतीक में आया, मुमुक्ष अब उसके साथ आना चाहिए, इसे कुछ थोड़ा विभाग विभाग। तो इसमें भी 24 में जो दिया है हो सकता है कुछ ये श्लोक का आधा ये टीका में आ गई है, तो इस से सर्वेशा इत्यादि भाषण उत्तर महा उच्यते थी कह करके उच्यते अशिष्य ज्ञान, इतने श्लोक का आधा कुछ कार्यक्रम में वार्तिक में होना चाहिए, तो उसके बाद सौ पे अलग आएगा। तो 125 आगे तरी स्वर्गाद मोक्षे न स्पृहा वैदिक फलत्व विशेषात कुतो विद्यायम प्रभृति, स्वर्गादि में यदि इच्छा नहीं तो वैदिक फलत्व विशेषात विद्या में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी मोक्ष में भी, तत्रह मुमुक्षव मुमुक्षव प्रवर्तेरन कथनामात्मवेदने संसार फलता काम मस्तु काम्यस्य कर्मणः नित्यानाम फलत्वात्तु मुक्तिरेवास्तु तत्फलम्। मुमुक्षव कथम नाम आत्मवेदने प्रवर्तिरन, ये इस पूर्व के साथ ही इसका होना चाहिए। और संसार काम काम्य से कर्मण संसार फलता काम मस्तु नित्यानाम तो अफलत्वाद मुक्तिरेव फल अत्य तत्फल मस्तु, ये शंका है, आगे उसका उत्तर होगा। निश्चय न ज्ञाता नाम अशेष वैद्य कर्मणाम, जिसका विग्रह है निर्ज्ञात अशेष कर्मणाम, निर्ज्ञात अशेष कर्मणाम, निर्ज्ञातानी यानी अशेष कर्माणी, निश्चय ने ज्ञातानाम अशेष वैदिक कर्मणाम यानी फलानी, तेषाम फलम निर्ज्ञात अशेष कर्मणाम फलानी, तेषाम निर्ज्ञात अशेष कर्म फलानाम फलोत्थानी कर्मोत्थानी फलानी, कर्मोत्थानी फलानी, कर्माणी यानी फलानी, कर्मोत्थानी फलानी, तेषाम फलगुत्वम निर्ज्ञात अशेष कर्मोत्थ फलानाम फलगुत्वम, कर्मोत्थ फल फलगुत्वम फलगुत्वस्य बुद्धिर्येषाम, ऐसा कर्म विग्रह दे दिया, फलगुत्वम अप्रियतम तद विषय बुद्धिर्येषाम, तो फलगुत्व विषय बुद्धिकरण से क्या होगा समास, फलगुत्व से बुद्धि षष्ठी विशेषत्व करके, तो इसके अनुसार विग्रह हो गया निर्ज्ञातानी यानी अशेष कर्माणी तेभ्य उत्थान उत्थितानी फलानी, तो ते उत्थ शब्द को टीका में नहीं दिया, तजन्य दिया है यानी निश्चय ने ज्ञातानाम अशेष वैधिकरण यानी फलानी कर दिया। और कर्म का कर्मोत्थ फल को सीधा कर्मजन्य फल है कर्म कर्मणाम फलानी, फलगुत्व से बुद्धिरेशाम विवेकी नाम अनुमान आगमाभ्याम उत्पद्यते, अनुमान आगम से फलगुत्व से बुद्ध येषाम उत्पद्यते, बुद्धिरेशाम विवेकी नाम येषाम विवेक बुद्धिरेशाम विवेकी नाम अनुमान आगम में उत्पद्य ते यदा कर्तुप्रधान से असमेध से उपासना सहित भी संसार फलत्व निश्चय करेंगे संसार के फल के, तदा सर्प्य जो सर्प्य कर्म है सर्प्यसाम अग्निहोत्रादीनाम किम वाच्य संसार फलत्व, ये यदि असमेध संसार फल हो गया उपासना के साथ अग्निहोत्रादीना किम वाच्य संसार फलत्व इति अभिसंधाय अस्मिन् कर्मरासु बंध हेतु अनभिलाषी न संत, वैराग्य होगा इच्छा नहीं करके साधन चतुष्ट विशिष्ट होकर के ज्ञानम अपेक्षमाणास तदुपाय श्रवणादेव प्रवृत्ति होंगे सर्वकर्म संन्यास प्रभु के कथम प्रवृत्तिरन इतिहासवती श्रुति उपासना विद्यारंभे विदतो विद्यारंभे कहा तेन उत्साहवास्वस्य इत्यादि इति आरभ्य उपनिषद आरभ संभाव्यते, उपनिषद में उपासना है असर विशिष्ट अधिकारी समर्पकत्वादिति भाव विशिष्ट अधिकारी समर्पक है ग्रंथ उक्ते सर्वकर्मणाम बंधफलत्व नित्य नैमित्तिका नाम न तत्फलत्व, नित्य नैमित्तिक बंधफल नहीं होना चाहिए तेषाम विद्यु उद्देश्य फलाश्रुत फल नहीं कहा गया, तो मुक्तिफलत्व भावात यदि कहते मुक्तिफलत्व मुक्तिफलत्व से व सत्वाद शंका करते मुक्तिफल को होना चाहिए, यहाँ पूर्व श्लोक में एक श्लोक में शंका हुई थी आगे न सर्वकर्म इत्यादि भाष्य तात्पर्य उक्त्या परिहरति, न सर्वकर्म देखना भाष्य में न संग हाँ सर्वकर्म फल उपासनाति कहते सब एतावान भी काम कह करके सारे कर्म का फल इतने है इतने नहीं नहि उत्सर्गेण सर्वेषां फलवत्वस्य संश्रवात् कर्मणा पितृलोकादि नित्यानामेव तत्फलम्। एतावान भी काम कह करके अथवा काम है मन ब्रह्म विद्या कहेंगे, एतावान भी काम कह करके सब कामना का विषय हो गया, इसलिए उत्सर्ग है एतावान सब काम फलवत्व है, सर्वेशाम कर्म फलवत्व से संसवाद, सारे कर्म फलवाद कामना है। कर्मणा पितृलोक आदि जो दिया है वो किस कर्म है, पितृलोक आदि नित्यानामे तत्फलम, नित्य कर्म का ही फल पितृलोक आदि। एतावन भी काम है सर्वकर्मणाम अविशेषण फल श्रवण, सब कर्म का ही फल है कामना का विषय। पशुआदेश कामे फल तो सुते है, पशुआदि कामे फल कहा गया, चित्रयाजित पशु काम कर्मणा पितृलोक सुतम ये भी कहा गया, फलम नित्यादि कर्मणाम अस्तु, नित्यादि कर्म का ही फल होगा पितृलोक, अतः तेषाम न मोक्ष फल तो आशंका, इसलिए नित्य नित्य कर्म है मोक्ष फल को तो आशंका न। पितृलोक आदि इत्यादि पद न तद यथा आम्रस्मृति प्रसिद्ध फलम गृहते, आम्रस्मृति प्रसिद्ध ये आम्र फलार्थ निषिते छाया गंधो अनुत्पद्यते, ये देखो हैं ये तो अनुसंगिक फलम, छाया फल के लिए पेड़ लगाया छाया गंधो अनुत्पद्यते, इस पर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, स्वर्ग आदि फल होता है आपस्तम्भ सौ किसी धर्म सूत्र का साथ है, इसे दिया ब्रह्म सूत्र में 4-3-14 हाँ फल, इसमें भाष्य में 4-3-14 में भाष्य में है करके यहाँ लिख दिया, 4-3-14 भाष्य में है, फलार्थे आम्रे निशीते छाया गंधु अनुत्पद्यते एवं धर्म आचार्य मान कर्म को फलम जनयति साता है, धर्म के लिए कर्म करते तो उसे फल मिलेगा। यहाँ फल के लिए लगाया पेड़ और छाया सुगंध पुष्प के आदि का सुगंध होता ही है, आम्र पेड़ लगाया तो इसी प्रकार धर्म के लिए शास्त्र विहित कर्म किया किंतु उसमें स्वर्ग आदि फल प्राप्त होता है, नित्य कर्म का फल है। नित्यादिरपि फलवत्ति चित्रादिवत काम्यत्वाद अकर्ण प्रत्यवान सद, यदि नित्य कर्म का फल हो गया काम्य हो गया, काम्य कर्म नहीं करने से प्रत्यवाह नहीं होता है, नित्य कर्म नहीं करें तो प्रत्यवाह नहीं होना चाहिए, फलवत्व ही फलवत् फलवत्व ही नित्यानाम काम्यत्वमिति चेन मतम नैवं शुद्धि प्रधानत्वात् भोगनिष्ठस्य काम्यता। शुद्धि प्रधानत्वात् आगे टीका में देखो, शुद्धि प्रधानत्वात् इति वदता काम्येपि अनुसिन, जो में शुद्धि प्रमाणत्वात् है फलवत्वम् नित्यानां काम्यत्वमिति चेत्, मतलब नित्यानाम काम फलवत्व ही काम्यत्वमिति चेत्, यदि फलवत्व तो काम्य हो जाएगा इति चेत् नैवम् शुद्धि प्रधानत्वात् भोगनिष्ठस्य काम्यता, भोगनिष्ठस्य काम्यता शुद्धि प्रधान, ये शुद्धि प्रधान भोगनिष्ठ कर्म काम्य है, कामना है भोग फल देगा किंतु प्रधान है शुद्धि। टीका में तद्वत्व मात्र न सांकर्यम फलवत्व मात्र न फलवत्वे भी पापक्षय प्रधानम नित्यादि भोग प्रधानम काम्यमिति विभाग, पापक्षय प्रधानम फलवत्व भी पापक्षय प्रधान नित्यादि भोग प्रधान है काम्यम, पापक्षय प्रधान नित्य कर्म से क्या हुआ, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म पापक्षय प्रधान, भोग नहीं बात नहीं भोग है प्रधान है पापक्षय, और काम्य में क्या भेद है भोग प्रधान काम्य, इसे नित्य और काम्य में भेद हो गया, इसलिए यहाँ शुद्धि प्रधानत्वात् और भोगनिष्ठ से काम्यता, भोग प्राधान्य काम्यत्वम शुद्धि प्राधान्य नित्यत्वम ये भेद हो गया, किंतु प्राधान्य कौन से गौण रूप से भोग भी है, शुद्धि प्रधानत्वादिति बताता कामी पे आनुषंगिक सा विभगता। यदि शुद्धि प्रधान नित्य कर्म में हुआ तो काम्य कर्म भी शुद्धि है आनुषंगिक, अन्यथा प्रधान पद विरोधा तदा काम्येपि काम्येपि शुद्धिरस्त्येव भोग सिद्ध्यर्थमेव सा। बेड विराहादि देहेन नह्यन्द्रं भुज्यते फलम्। काम्य भी शुद्धिरस्त्येव, काम्य कर्म करते शुद्धि होगी, और किंतु भोग सिद्ध्यर्थमेव सा, जो शुद्धि चाहिए किसे? भोग सिद्धि के, भोग प्राप्ति के लिए। क्यों भोग प्राप्ति शुद्धि क्यों चाहिए? तो कोई इंद्र पद को प्राप्त करेगा तो फिर काम्य कर्म करके अशुद्ध नहीं होगा। वीर बीट बराहादि देह ना इंद्रियम फलम भुज्यते, बीट बराहादि शुक्र बराहादि शरीर से इंद्र पद भोग नहीं होगा, तो शुद्धि चाहिए, पुण्य कर्म से फल मिलेगा। ये शुद्धि बता दे भोग सिद्धि के लिए, वो भोग प्राप्त इंद्र पद भोग करने के लिए शुद्धि चाहिए। काम्य कर्म करके तो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध शरीर प्राप्त करेगा, वही काम्य कर्म स्वर्ग तो प्राप्त करेगा, इंद्र पद प्राप्त करेगा, अशुद्ध भी कराएगा तभी शुद्ध जन्म प्राप्त होगा। असामान्य ये भी प्रमाण होगा, ये प्रमाण काम्य कर्म करेंगे तो शुद्धि होगी। भोग प्रधान हुआ, काम्य कर्म भोग प्रधान होने से वीर शुद्धि है, किंतु प्रधान होने से बिल्कुल कुछ शुद्धि नहीं, कुछ शुद्धि तो काम्य कर्म से होगी। सापि नित्यादि निमित्त शुद्धिवत विद्या उपयोगिनी, नित्य कर्म से शुद्धि अंतकरण की तो विद्या के उपयोगिता आशंका है नहीं। भोग सिद्ध्यर्थम, भोग सिद्ध्यर्थम एव एव कारो भोग प्रतिबंधकत्व व्यावृत्यर्थ, भोग सिद्ध्यर्थम भोग प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए, भोग प्रतिनिवृत्ति के लिए। शुद्धेर भोगार्थ तो अनुभव न साधयति, नहीं बराहादि देह बुद्धि शुद्धि अस्ति अतो न तेन पुमान इंद्रादि भोग अनुभवति। ऐसे बराहादि देह से इंद्र भोग ग्रहण नहीं, भोग नहीं अनुभव करेगा। दैवनुत देह न प्रकृष्ट शुद्धिमता तद उपभोग भागिता, तो दैव शरीर देव स्वर्ग में होने वाले देह शुद्ध है। यद्वा विविदिशार्थत्वम इत्तत्र उक्तं न स्मर्तव्यम्। 322 श्लोक निकालो वार्तिक। काम्य कर्म भी कामना रहित होकर करने पर विविदिशा ज्ञान के, हाँ संग पृथक तो न्याय न, सारे कर्म विविदिशा के लिए, तो वहाँ नित्य निमित्त नहीं, काम्य कर्म भी हो जाएगा कामना रहित होकर करने पर। संयुक्त पृथत्व न्याय ने पहले कहा है, इसे शुद्धि के लिए भी है। प्रधान है भोग नित्यादि कर्मणाम पाप क्षयात फलांतर उपगमे तद भोग से शुद्धि प्रतिबंधकत्वात नशा ज्ञान उत्पादित इतिहास क्या। नित्यादि कर्म पाप क्षयत से अतिरिक्त फलांतर शुद्धि फल मानेंगे, भोग से शुद्धि प्रतिबंधकत्वात तद भोग से भोग करेगा तो शुद्धि का प्रतिबंधक, शुद्ध होने पर भोग नहीं होगा। नशा ज्ञान उत्पादयति, सा शुद्धि ज्ञान उत्पाद शुद्धि का प्रतिबंध होगा भोग, तो शुद्धि होने पर क्या लाभ हो? भोग करेगा तो सा शुद्धि ज्ञान उत्पादक नहीं होगी। ऐतिहासंख्या नित्येषु नित्येषु शुद्धे प्राधान्याद भोगोप्यप्रतिबंधक भोगं भंगुरमीक्षन्ते बुद्धिशुद्ध्यनुरोधतः। नित्येषु शुद्धे प्राधान्याद भोगोपि प्रतिबंधक न भवति अप्रतिबंधक, ज्ञान के लिए भोग होने पर भी शुद्धि ज्ञान का जनक नहीं, ये बात नहीं, प्रतिबंधक नहीं होगा। शंका क्या थी, भोग करेंगे तो शुद्धि का प्रतिबंधक हो जाएगा तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, तो भोग का शुद्धि का प्रतिबंधक नहीं, शुद्धि प्रधान है नित्य कर्म। तो फिर वो बुद्धि शुद्धि अनुरोधतः भोगम भंगुरम इच्छान्ति, नित्य कर्म करके भोग तो प्राप्त करेंगे किंतु बुद्धि शुद्धि के कारण क्या देखते हैं, भोग को अनित्य देखते हैं, भंगुरम इच्छान्ति। अविवेक ये नहीं समझ पाता है, ये विवेक होता है क्षण अनित्य देखते हैं। टीका में तेषु पितृलोकादि भोगो भवनपि शुद्धेर न प्रतिबंधक, शुद्धि उसके प्रतिबंधक नहीं, तस्या तत्र प्राधान्यात्, शुद्धि प्रधान नित्यकर्म में साई प्रधान सत्व सती शुद्धि भोगम अनुगुणी करती, भोग उसका अनुगुण हो जाएगा। ननु नित्यादिषु शुद्धि भोगयोर अविशेषो अस्तु, शुद्धि और भोग दोनों शुद्ध प्राधान्य हेतु दृष्टि, शुद्धि प्रधान इसमें तो कोई कारण नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए शुद्धि और भोग। अतो न तत्र शुद्धिर भोगम भोगस्य शुद्धि प्रतिबंधनीयादि तत्र, तत्र शुद्धिर न तत्र शुद्धिर भोगम, शुद्धि भोगम न प्रतिबंधनीयात् और भोगस्य शुद्धि न प्रतिबंधनीयात्, शुद्धि भोग का प्रतिबंध नहीं, भोग शुद्धि का प्रतिबंध नहीं होगा, दोनों बराबर है। शुद्धिर भोगम भोग से शुद्धि न प्रतिबद्धनीयात्, अतः दोनों बराबर होगा, शुद्धि करने भोग होगा, भोग तो शुद्धि हो जाएगी। तत्रह भोगम भोगम भंगुरम इच्छति, शुद्धिर विवेक द्वारा भोग वैतृष्ण हेतु इत्यर्थ, विवेक के कारण भोग में वितृष्णा हेतु हो जाए शुद्धि, अर्थात दोनों में बराबर नहीं हुआ, शुद्धि प्रधान हुआ, प्रतिबंध नहीं हुआ, भोग होगा और किंतु वैराग्य हो जाएगा। हाँ शुद्धि उनसे विवेक कौन से भोग क्षण का दिखता है, ये रहा हुआ। तो उन पर शंका थी शुद्धिर, हाँ शुद्धिर विवेक के द्वारा भोग, विवेक के द्वारा वैराग्य कहते शुद्धि। नन विरक्ता नाम स्वदेह धारणे भी निष्प्रुआ नाम, वैराग्य होने से देह धारण भी इच्छा नहीं तो श्रवणादिशु अप्रवृत्तिर न विद्योत्पद्य, अतो अतो निःश्रेषार्थिना वैराग्यम त्याज्यम, अतः वैराग्य होगा देह हो तो क्या होगा, देह धारण करने की इच्छा नहीं तो श्रवण आदि क्या करेंगे। शंका कैसे, ऐसे कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा वैराग्य होने से कहते क्रोध होगा, ज़्यादा तप करेंगे तो अभिमान हो जाएगा, कुछ कुछ ज़्यादा तप करेंगे तो अभिमान हो जाएगा, इस ज़्यादा तप नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा वैराग्य होगा तो कोई अहंकार नहीं तो क्रोध बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ। यहाँ देह दान करने की इच्छा नहीं हो तो फिर श्रवण आदि कैसे करेंगे, वैराग्य त्याज तम तमेतम इत्यतश्चोच्चैर वेदानुवचनादिनां विरतः सर्वसंसाराज जिज्ञासन्ते परं पदम्। तमेतम वेदानुवचन है न ब्राह्मणा विविध सन्ति उच्च ही वेदानुवचन आदिना विरक्ता सर्वसंसाराद विरक्ता परम पदम जिज्ञासन्ते, संसार से विरत होने से परम पद जानना चाहते हैं, जानेंगे तो फिर उसके साधन करेंगे, जिज्ञासा हो तो विविध सा वाक्या तात्पर्य तो विहित वेदानुवचन आदि कर्म भी सब शुद्ध बुद्धे बुद्धि विवेक द्वारा सर्वतो विरक्त से स्वदेहादप्य आत्यंतिकीम आस्था अनास्था दो आत्यंतिक आस्था नहीं समाधि सहित से मुमुक्षुर ब्रह्म जिज्ञासोर समाधि सहित तो मुमुक्ष जिज्ञासा है बाह्यार्थ अभिमुख्य द्वार है ना, बाह्य अन्य से वैराग्य हो जाएगा। यदि चाहते जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा तो ज्ञान साधन में वैराग्य नहीं होगा। श्रवणादि उपस्थापयत वैराग्य मृग्यम, तो बाह्य जिज्ञासा बाह्यार्थ अभिमुख्य क्या करेगा, श्रवणादि उपस्थापयत श्रवणादि प्राप्त करेगा वैराग्यम मृग्यम, मतलब वैराग्य आवश्यक है मुर्गिया अनुसरणीय। बाह्य विषय से वैराग्य चाहिए, वैराग्य त्याज्य नहीं, पूर्व पीछे ने कहता वैराग्य त्याज्य सिद्धांत वैराग्य मृग्यम अन्वेषण कर वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। वो वैराग्य कहाँ, बाह्य विषय, बाह्य अर्थ विमुख होने से ही श्रवणादि प्रथा श्रवणादि कर सकता है, इसे वैराग्य आवश्यक है। नित्यादि शुद्धि हेतुत्म अत सदातम, अतः कहाँ है ते 32 में इत्यत, हाँ नित्यान शुद्धि हेतुत्वाद 32 तक हुआ इतने ओम।